أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس چې موږ سبق ځنې شروع کړي، دا نو د قرآن کریم 111 آیات دی. د دې ربط د ما قبل سره چې دی، دا نو یو لږ نو کې ګران دی، تفصیل غواړي تاسې به ورته متوجه سي. دا سورة بقره چې وه، دا خو ګرده 268 آیات وه. اصلي نمایي خو یې پر 133 پرکې دی، نو دا خو تر 133 راچېر سه تقریبا ګواکې دېرش آیاته دغه نه نور پر لوېدلي دي. معنا شپږ دېرش آیاته یې ته فرض کړه، یا څلور دېرش آیاته دغه نه نور پر بالا سونه. دا هم تقریبا ګواکې نیمی دي، ولې خو یوه سپاره قدر لا دی پاته دي دا سورة بقره، یا بل هڅه زیات. نو تر دغه 111 آیاته چې اوس ما تلاوت کړي، تر دې اخوا چې وه، دا ګواکې یو باب و د کتاب. اوس بل باب شروع کېږي، دلته به د دې دوو بابو تر منځ ربط راولې. لکه د مثال په طور په سولات هدایه کې دا خو نه اکثره بالکانو ویلي، نو مخکې باب الطهارت تیر سي، بیا چې باب الصلات راځي، براوی د دې دوو بابو تر منځ نو تړاو چې شي دی، ربط یې څه دی؟ براوی خو هغه شرط دی، دا مشروط دی. نو شرط خو ګردو مشروط ته مخ یې، مشروط کله په وجود راتلی چې شرط موجود نه شي، نو ربط و تړاو تر لور کې. دلته هم دا سورة بقره ګواکې دوه بابه سوله، دوې پلې سوه. هغه پله یې جلا ده، دا پله چې اوس راځي دا جلا ده. نو د دې دوو پلو تر منځ څه تړاو شته؟ د تړاو د ارتباط دپاره زه تاسو ته د ماقبل ګردو خلاصه مجمل درته وایم. په ماقبل کې چې تیر سوی اول دواره چې و، چې ولذلك الكتاب لا ريب فيه، حقانيت د قرآن رب العزت بیان کړي. د حقانيت د قرآن چې دی، مسلمان منکر دی که کافر؟ کافر منکر دی. نو اول دواره حقانيت د قرآن بیان کړي، خبره و چاته متوجه کړه؟ و کافر ته متوجه کړه. رأسن و ده ته متوجه و، مسلمان ته نو ام متوجه ده. د دې یو نمونه و مثال زه درته وایم. لکه یو سړی چې مزدور لري، مزدوری غلطی وی که بد کارونه وی که برای بادار د خپل زوی ام ولاړی، مزدور ام ولاړی، مزدور ته برای متوجه چې دغه دی بد کار دی، دغه دی بد کار دی، دغه دی بد کار دی، دا بل وخت ورنه که خطاب خاصا مزدور ته متوجه دی. نو زوی ته نوایی خود آغا عین کارونه پا زوی هم زمنان او ری چیز نو تیم مکوانو چیز مزدور ته پر دا کار خوش که کوم نو تیم اولی که. یا بل وخت وزوی ته ګډې نصیحتون ورته کوي چې بچی سړی دغسې کوي، د میلمه احترام کوي، د مشر عزت کوي، د جن پابندي کوي، پلانې دا شیان کوي. خو دا ذاتاً زوی ته متوجه دی، په ضمن کې په بغل کې خو نو مزدور ته هم وایي چې زما دلته بېجنه سړی نه دی خوښ، زما دلته بد اخلاقه سړی نه دی خوښ، چې خپل زوی چې ښیم ته به هم دغه رقم کوي. نو دغه خبرې احکام لکه حقانیت قرآن چې بیانیدی چې د دوم آیات سره شروع سو چې ذلک الکتاب لا ریب فيه، دا چې دی خطاب متوجه و کافر ته دی، خو په ضمن کې مسلمان ته وایي چې نو خو ته ورته متوجه سه، خدا کتاب باندې خو تا ایمان راوړی چې د شک وتلی دی. دا خدا سو تر یوویشتم آیات پورې دغه د کتاب خبره روانه وه. برای هغه کفار و هغه منافقین یې پکښې کې ذکر کړه، که ستاسې په یاد هغه متقین یې پکښې کې ذکر کړله. دا د کتاب د حقانیت د قرآن مسله یوه بیان سوې. دوامه مساله چې بیان کړي و توحید و رسالت د الله یگانگی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولوالی د یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی سخر چې وشتم آیات دا غزه څخه بعده مساله را شروع نو دغه د توحید و د رسالت مسلمان منکر دي خو نه دي منکر خو کافر منکر دي هغه ټول الله یو وګڼه شرک مکو رسول حق وګڼه پر دا رسول ایمان راړه خو مسلمان ته زمنان د خطاب متوجه چې ته بنوم دغه شیانو پابند کې نو هغه د یوشتم آیات څخه به هغه مضمون را شروع دریمه مسله دا وه چې هلته چې و دا عامه نعمتونه الله عز وجل یا پلاره مخ کړه بیان یې کړله عامه نعمتونه څه معنا چې مسلمان او کافر فرق نه په شکل لري دا بیا دوه قسمه وه یو صورتن دي چې هر څوک یې ویني لکه الله پاکول چې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون اتي وشتم ايات دا غزاي څخه دا نعمتونه را شروع کړ چې الله تش پیدا کړس نو یوازې کافر پیدا کړی خو مسلمان هم پیدا کړی یا دې مثال پتور هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الا پاک دا دمځي کې ګرد شانس ته د ګټ د پاره پیدا کړ چې دا مې وته وګوره د اسمان هم ځکه وشمسي نظام ته وګوره دا ګرد دا یوازې مسلمان ته کې یوازې کافر ته دا عامه نعمتونه دي خسوري و نو دا د اتويشتمو نويشتم آیات تر ګرشمو پوری چې بیا ته د غسوري نعمتونه بیانول په څلرم نمبر کې چې بیا علا پاک معنوي نعمتونه د غسعام بیان کړ هغه بیا چې وو د ګرشم آیات څخه شروع وې قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه معنوي نعمت و دغه ته ویل کېږي چې د خورک ندي د غسول ندي خو د عزت د قسم سي لا ما داسې انعام درک ملائک ته پر سجدا سوي دا پر عام انسانيت باندې انعام دي ملائک خو ادم عليه السلام ته پر سجدا سوي د ادم عليه السلام په ملائک یوازې مسلمان پروت خو کافر و يهودي و نصراني نش پر دنیا باندې ته یو نجس بولې تپ د کوفه د لار د عقیده د لار خو هم د په اولاد کې وکنو مګر ملائک سجدا ورته کړ دا عام نعمت مګر و د سوري د قسمه څخه نه دي چې د خوراک دی د چشنګ دی د بل دي دا معنی علاوه د غو عزت ما ته په اسمانو کې درک چې ملک سجدا درته کول او ته وسمه معنی نه کړ سره ما ته عبادتنه کې زما اوامرنه بر پای کې نو په څلرم نمبر کې معنوي نعمتونه ذکر کړی و هغه د جشم آیات څخه شروع کړی و پنځم نمبر چې بیا راغلی وای برای خاص نعمتونه د بنی اسرائیل د شروع کړ ول خدغه بنی اسرائیل پر نبی علی السلام شاو خارص خدغه بنی اسرائیل د يهود او نصارا خدغه يهود پر مجنرا سر خدغه و دې نعمتونه متوجه سو د څلويشتم آیات څخه یو نسه بیا تر یو سل څلويشتم آیات پورې چې څونه وشت بیان هغه څلويشت معاملات کې استشفیاد دا ګرد د يهود او نصارا سره اړه درلود چې د اهل کتاب نو دا بیا خاص نعمتونه د مسلمان سره اړه نه درلود نو دا تر یو سل څلويشتم تريوسلن سجوشتما سخه چوي اذ بتلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن فجي كده اغسوار ود فعلا چ بتحويل كده قبله سي على درلود چ تسويل دي قبله مخواره على پاک دي ابراهيم عليه السلام شان بيان كده جه كعبه شان بيان كي بسرا وردس د صفا و د مروه شبه هات لا ورفع كره لك استس بياجي چيرينو نو ګوري په پنځم نمبر کې عام نعمتونه دغه خاص نعمتونه د بنی اسرائیل بیان شول او شپږم نمبر کې چې هغه د دې شبهات چې وی چې د سپاو د مروه سره اړه درلودل یا د کعبه د تحویل سره اړه درلودل تر یو څلو د شپې ته مو پوری بیا دغه مضمون بیان شو خدام د کفارو سره اړه درلودل بیرته بیا توحید اعاده وکړه الله عز وجل التویل چې الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم هغه اصلي مسله چې ورده ور بیرته راپورته کړه چې دا څلويشت د دې معاملات یې ذکر کړل دا په یو څلو درش پېتم کې و تر یو څلو سره شپېتم پورې فاطم نمبر کې چې و فاطم نمبر کې هغه چې بیا و په یو څلو پنځه شپېتم آیات کې د شرک هغه اصولي رشه ور وکړه اغه څنګه و چې الله عز وجل ویل چې بعض انسانانو څخه چې ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا یو سل 15 پیتم آیات يحبونهم كحب الله د شکر شغه د چسړې د غیر الله سره دون محبت وکړه لکه د الله سره اصل ته مزونه ده ارچاته چې شرک پیښ شوی دی کومه ځای پیښ شوی دی چې د په مخلوق کې یو څوک پر ځان دسی ګران کې لکه الله یا یو پیر پر ګران دی وکړل دا پیر پر نامه باندې نظرونه کوي یا عبادتونه ورته کوي نه یې سجدي ورته کوي دا بلای ورته کوي دا د ته کوم ځای پیر څه خو هغه زړه مرداره د په ځړ کې پرته ده چې دا پیر ته د الله درجه ور د عبادت مستحق یو ګرځو دا نو بار د خپل پلاره څونه ستر انبیایو تر ملایکو د الله څخه ما سلام نبی ته د الله مرتبه نشي ورکولای رسول الله علیه السلام ته چا دغه محبت وکړه کده الله سره نه فکر کیږي خو فکر کیږي خو رسول بنده دی عبده هو ورسوله ارس په تحیاته کوي نو دغه د شرک ریښه چې وه دا یې په دا یو سل پنځه شپېتم آیات کې دا ریښه ورباکېده کړه. وروسته پسې را روان و تر جزایه پورې پسې راتلي برای وما اهل به لغیر الله نه و، هغه چې د الله پر نامه باندې څخه ما سوا د الله د نامه څخه ما سوا د نور اولیاو پر نامه باندې بیا پسونه حلالول یا بیا دروژول، دغه دا یې بیا فرعیات و. نو که زما په خبره تاسې پوهېږي په اتم نمبر کې یې د شرک اصول او د شرک فروع تر کومه ځایه پورې تر دغه دا اوس چې پورې ولاړ وي، بیا یې نو دغه د شرک اصول او فروع باطل کړه، د منځه یې ویسته. دا ګرده یو باب سو، دغه اته خبرې دا یې خلص ما یې د هغه آیاتو ځایونه هم در وښول، نمبرونه مې درسته وویل چې د دغه نمبره تر دغه تر دغه تر څو چې تر دغه ځایه راورسېدو دغه اته مهمې خبرې چې وې، خو دا ګرده چاته متوجه وي، مسلمان ته که کافر کافر ته ګرده متوجه، که د توحید منکر هم دی زوی مړی دی، که د قرآن د حقانیت منکر هم دی دی، که د رسول د رسالت منکر هم دی دی، که شرکي عقیدې کوي هم دی دی، خو ضمنن به مسلمان تیمور اورولی چې ته نو بیا د دغه شیانو څخه ځان ساته. اوس چې دوهم باب شروع کیږي، په دې دوهم باب کې بیا توجه خاص و مسلمان ته ده. مسلمان ته څنګه توجه کوي؟ الله پاک چې دی دا د نیکۍ کارونه وښي، چې د نیکۍ کارونه بیا دوه قسمه دي، یو یې هغه اصول دي اصول، بلې بیا فروع دي. اصول یې کوم دي؟ شپږ اصول په دغه آیات کریمه کې بیانیږي که خبرې ته متوجه است. اول اصل ایمان دي چې امنت بالله ده. مسلمان اول د واره متوجه کی چې ته به د امنت بالله پابندي کوې، سمه ده، مه بیا زده کوې، په معنا بیا سر خلاصوې، هغه توري در کومه ځایه پورې دي که تاسې خبرې ته متوجه است. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، تر دغه ځایه پورې د ایمان خبره وروښوله چې دغه ایمان باندې ته مکلف یې. دا یو. پس یو آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، چې ته به مال مصرفې دغه ځایونو کې، د مال د مصرف کې، مګر و دانو هغه مصرفونه دي چې یا واجبي دي یا نفلي دي. دا یې دوهم هغه مرکزي ټکی دی چې د مال بازل ته به دغو نه جرأت لرې چې مال یو چاته دغسې ورلره ورکړې، هغه ځایونه هم در وښول، قریب دی، یتیم دی، مسکین دی، پلانوی و پلانوی. پس یه در ایم نمبر چی دی؟ برای اولو اقام الصلاة او در منزی اقامت چه کردی دا در ایم نمبر دی پر منزی که چون المنزو نران دا اختر و دا جمعی و دا نپلی و نظری و دا گر دا پکشی کران و آتا زکاة پرزی زکاة یا چل رم نمبر پسور وشاو دا پرزی زکاة بور که والموفون بعهدهم او پنځم نمبر چې وچو پابه په عهد کې کجې د اعلی سره وعده کړی دا هغه به پالي، کجې د بنده سره وعده کړی دا هغه به پالي، کجې د مینی او د زوی سره کړی دا هغه به پالي، داسې بنی چې وعده خلاف به کوي. او شپږم نمبر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، او ته به دا درې قسمه صبر کوي، دا صبر کوونکي چې په چیش کې صبر کوي، هم تنګلاسي دي، هم شکایت نه کوي چې دا الله څخه مرور دي، که ناجوړ دي، هم دا الله څخه شکایت نه کوي چې دا الله څخه مرور دي، که د روح او د سر غمې اخیستی دي په جهاد کې ولاړ دي چې وس به نه یم وس به نه یم، په دغه وخت کې هم دا الله څخه شکایت نه کوي. په دغه صبر دا یې شپږم قسم سو. نو دا دې شپږو شیانو ته ابواب البر وایي په شریعت کې، د بیر دروازې، بیر نیکۍ ته ویل کیږي. نو د دغه ځای څخه چې دا اوس دا سورت موږ شروع کوو، دا شپږ یو سل او اویایم آیات، بیا د سورت بقرې تر پایه پورې چې خلاصېږي بل مضمون بیا نسته. دغه شپږ اصول دي، تر دې شپږ لاندې نو بر احکام سره روانېږي. تفصیلي تفصیلي احکام کوم پکې رابیانېږي؟ چې تاسې مثال د قصاص حکم پکې رابیانېږي، د دې په ایسته به نو بره بیا ځان داسې موږ نه اچو چې بالا خبره یهودو ته متوجه ده، خبره موږ ته متوجه ده. علاوه د قصاص اجرا به کوي، د قصاص به څوک نه وي لکه چې دی به مړی کوي او د دې برته ګرځي هم ژوند به هم کوي. د قصاص حکم دی پکې کې، وصیت پکې کې دی چې څوک مړ کیږي وصیت کوي، دا دوه. د روژې احکام پکې کې راځي، دا درې. د جهاد احکام پکې کې راځي، دا څلور. د حج احکام پکې کې راځي، دا پنځه. او د انفاق چې مال مصرفې، دا شپږ. د حیض مسلې پکې کې راځي، د ښځې مریضي چې دا اووه. او د ایلا احکام راځي، دا اته چې ماینې ته قسم اخستی والله که بیا زما الله ستا ته درس دا څلور میاشتې، څلور میاشتې یادې کې څنګه حکم دی، چې دیوې یادې کې څنګه حکم دی، چې ګرد کال یاد کې څنګه حکم دی، دا د ایلا دې ته بیا وایي. دا او نم نبر یمین قسمونه اخلي، د قسم قسمونه بیا درته بیانېږي چې قسم دغه قسمونه دی، دغه بیا جزای وي، څوک جزا لري په دې دنیا کې، څوک په هغه دنیا کې لري. لسم د طلاق احکام پکې بیانېږي، چې طلاق څو قسمه دي، د پښتانه رقم طلاق دی چې د زورو طلاقو ځان مالک بولي، هر وخت ښځې ته وایته طلاق، هر وخت ښځې ته وایته طلاق، د طلاقونه نه خلاصېږي، بس دی خو نو نارې نه دي. دغه طلاق علا در تشریح د درو طلاق مالیکه په ګرد ژوند کې بالا که د نر زوی په اپلای ورکه د طلاق یې په پښتني طلاق ورکه، او که د شریعت مطابق ورکه یې ودانه طلاق ورکه، کبیر ته پښیمانه واس نکاب مو سی کیر څوک په دروته، نریاده طلاق اقسام چی دا مسئله پکشی که رازی دا نکاح مسئله رازی چی نکاح څنګه ترکیج دا چاو چا سر رواده دا چا سر نرواده پر ارچا چی سری بس عقد وکی نکاح ترکیج نه اغا بیان بی دولسم دا عیده بیان رازی چی شد دا میره مرس سنگ عیده بکیری که میره طلاق و نروار که سنگ عیده بکیری دا طلاق چی ورکی کمی شد دا انجلی تا چوار که چنی لوسوه دیگه سنگ عیده دا چې ولوی دی غیر څنګه عیداده چې سپنسری غسر حیز نور دی غیر څنګه عیداده چې کښنی په ناسو دی غیر څنګه عیداده د عیده احکام به ګرځ په تفصیل بیان یې د ولور احکام په شکل راځي چې مہر چې دی څونه کده شرعي مہر دی لکه زموږ د عوامو دا چې بارم لا صبر ته څو مہر ویش دی شرعي مہر یې اس کوم ولیس ورته وایي چې ظالم د خدای شرعي خو زر لکه ام دی لس درهم ام دی زه څو یاد کوم شرعي مہر یاد کوم خيارات وایي لس درهم یاد کوم لس درهم ام شرعي دی دا زر لکه ام شرعي دی دا به چا ول چې ناروادي دا خلک شوی ولور ناروادی د ولور خوړل ناروادی چې د شوزی څخه په زور خوري یو د شوزی ولور دی چې په نکاح کې ټاکه هغه خود د شوزی خوښه ده هر شزه خوښه په دې ده چې د ولور وړي په لور قیمت باندې دا خرڅ چې خدا بر د خپل کمال نور شوزی د ښکار کی برابرې په شل لکه غوښته چې په دوه لکه غوښته نو د دوه لکه شوی د شوزی لکه دا سره برابر دی خدا د دې ولوالي ثابت دی خدا شرعي دی ان دا چې بابا قبضه پر کې هغه خو بیا بله مسله ده چې حرام ده خلک هغه د قبضه مسله پر ولور ته اکبر ولور خو نارمه ولور خو حرام دی ولور چې دی ګرد شرعي دی نو دغه د مهر مسله به الته بیا په دې صورت کې په بیان سي پس د جهاد ذکر بیره مکروي چې الله پاک پیدا څونه مهم ضروري عبادت دی نو څور لسم نمبر الته بیا ذکر کوي دا انفاق په سبیل الله دی چې په جهاد کې پیسې مصرفوي یا په بل لار کې چې د الله لار وو بدل سي بارای طالب علم د مدرسه د تبلیغ دی بل دی بل ګرد در په سبیل الله بارای بیا لاندې هغه جهاد خصوصي حیثیت ځان ته لري هغه جلادي په معاملات کې چې راځي شپږم شپږم نمبر بیع عدد دی مثال په توګه خرڅول به څنګه کوي ار رقم شته شي خرڅاو به سیدی یا ال ته بخبر شرط ولري د شراء احکام رانیول رانیول به څنګه کوي چې ار رقم تا کول یا اته لسم نمبر شهادت دی شاهدی ورکول په اسلام کې حکم دی څنګه شاهدی ته باید ورکړي بس چې پنځه سه در کې رواني کړ په دروغ به شاهدی ورکړي شي دې نه اوریدل مازی وا خلګو ویل او په جنو جنو ځای کې بیا دا غره کم دي چې دغه شی اجازه کوي چې خلګو ویل لکه څنګه لکه یو څوی چوي چې دغه د پلاني زیدي کنه دی وسه د میراث دعوا کړی وایي د پلاني خانه کازیم خلګو ورځ شی اجازه کوي چې ودا یزیدي نو خلګ ورته وایي قضیه د تویل شي چې ورته ولاړ وي چې خانه کازی چې سره جماعي کوي او دی به دی غنه په څه پیدا شي په پدې ورته ګرد خلګو ویل خانه کان ویل چې د ایز مازی دی نور خلګو ویل ادا د خلګو پر اواز پر حقيقي مسله نو انسان علم را واستای سن په خبري دا د الله پاکو د شیز ترمنځ معامله ده چې دا غ سړي سړي دازي کتب بندي خدا دې منل دي نو دا د شهادت قسمونه چې دي دا د شهادت مسله براس په پای کې بار بشارت او زیر او کی وعده د رحمت د مغفرت کی الله عز وجل نو نسم نمبر دا غنومس مسلې دا د فرعي مسلې شوی او سړي دغه شپږ دي چې دا اوس دې ذکر کیږي نو دغه شپږ ابواب البر د بیر دروازې بیر نیکی ته ویل کیږي شکار ته ویل کیږي د شپږ دروازې دي په دروازه چې سړی ور نه نوځي بار خو نو سړی خونې لري دا خونه ده دا آشپزخانه ده دا تشنه دی دا پلانې دی دا دلتم الله پاک په دغه آیات کریمه کې د جراتونکو صورت تر پایه پورې چې ده دا ګرده د شپږ دروازې درته کښې شولې ابواب البر ورته وایي په اړه دروازه چې ورنه وځي تفصیل یې بره دغونه دي بره دا خونه دا خونه د قصاص د شهادت پلانې پلانې پلانې نو د اوسه څخه چې موږ نیسو د دې رابطه ما قبل سره تست اوس کېدای شي واضح شو چې د مخه د اوغ مسلو خطاب ګرد کافر ته او په قصد او په توجه کې مگر په زمين کې مؤمن ته په اوس کې د لیس البیره څه چېونه سی بیا د صورت تر پای پورې چې توجه توجه د خبرو وچاته ده دا به و مؤمن ته ده خو په زمين کې به نو کافر ته مګای ګای متوجه کیږي خو اصلي قصد وچاته دی و مؤمن ته دی پښتانه یو مثال کوي ولمجور تا ته وامه که چې شي ولوري کې پر غوږ ونسه یا به ولمجور تا ته وامه خوښ کې پر غوږ ونسه دا یو مثال دی جوړ کړی معنا چې خطاب یو ته کې پر غوږ ابل وای چې ابل ام واوري دلته خطاب خاص مومن ته متوجس رابط خلاص تس وسدا کی چې دا غیر باب تر دغه ځای چې یو سل او اوی او اوی ام آیات ته ولاړ یو سل شپږ اوی آیات اخوا ته اگر ټول معاملې قصدن کا پر ته متوجه زمنن مومن ته متوجه اوس دې ځای تر پای خبر قصدن مؤمن ته متوجه زمنن کافر ته متوجه دغه تړه و رابط شو او جته ابواب البر وای وس ترجمه ته تس ګوري په دې وس آیات کې د بیر تفصیل ست تفصیل نست اجمال دی فقط شپش خبرې د شي چې دغه د بیر دروازې کول پته بار چې بیا په سور روان شه د خیره بار به روزمره یو یو دروازه خلاصيږي احکام پکې کړه لکه څه او چاته یو وخت نو ښکار کې چې دا خونه وګوره دا وګوره دا وګوره دروازې دغه شپش جنو یه پلا به شانی نزول نو ام در تو شانی نزول یه دا آیات دادی چه او غی شنائع و بدی چه دا جه کپارو بیان سولی دا جه یهود و دا نصاراو خدا گرد دا جه ویش دی دو جخ مستحقین دو جخ تا بلویج عذاب علیم با اللہ ورکی دی بارا سر ناس و نبی علیه السلام چه ارتی چه ارت سوایه ولیکن می دو جخ تا بوازی ولی پر کبلا را سر معلومک یهود و بوایله دا بیت المقدس قبله ده نو اغش مغربی طرف یسو قبله باره مش قبله تر مش قبله د ګردو نه بیانو قبله ده مخور ته ګرځو د نصارا او قبله چې بیا دغه د بیت المقدس شرقي خوا ده د مرخاته خوا ده خوا بیا د قبله ده جه خوا ته دی مخ ګرځه باره مخ مش مشرق ته ګرځو او نور بل مغرب ته ګرځ چې کعبه ته ګرځه دا وګوره اغه وګوره تز مش غیا ته وګوره څونه ثواب لري چې مش منځ کوو جه خوا ته مش مخ ګرځو الله وینه کی دغه نه د یوازې چې مرخاته ته مخ ګرځي د بل مرګ ته ګرځي تانو نه کی دغه چې بس دغه جو وکړه بالا ته ځي جنت ته نیکی دغه نه دروازې لري دا ګرد بکه هغه پر دروازه نه ده هغه را ده نه دروازه ده یو خدا دی چې استاق خو نیکی لا ولا کده منسوخه سوی د قبله خو د سره چې منسوخه نسی خو نه یوازې دغه منسوخه نه دی نو چې ته بکه بعد از موږ مسلمانی خو سی وایز درمنځ پورې راله منځ خو موږ دا رقم دی فقط عادت یا شریعت ولا المنځ نه دی یا خپل برتبات کې چې رقم وو کراوا او کنا راوا نو الله پاک به دغه مؤمن ته ور وشي دی تیم زمنان ور شي چې سبب خاص دغه نه دی شریعت قبله ته ولاړ بس خاص منځونه کې دا ګرد شان په عمل کرا ولی بارته سم سړی درته جوړیږي د جنت مستحق درته جوړیږي یوازې په قبله سړی نه جوړیږي قبله ته مخ ګرځولي دا سی وایا لیس ند البر نیکی ګرد نه کې و امنه د انده ګور نه کې یو جز خدای چې د الله په کول کې چې مخ قبله ته ګرځي یو جز خې دی خو ګرد په دغه کې منحصر نه دی چې وایي دغه کار کې نور نه په جنا باندې نه په شراب باندې نه په دروغ نه په رشوت نه په غیبت په هیڅ نه باندې بس نور موږ خو مې وکی بل کې سخت لاس اسول الله دا ګرد نه کې نه دا د نه کې ماز یو زړه دی یو جز په لای ده ده لیس نه د البر فرانې کې اندا نه د تولو چې سی وګرځوي وجوهکم خانستسی قبل و تربت المشرق يد المرخات لك نسارا چکی والمغرب يد المغرب يد لك يهود چکی نیکی په دغه کې منحصر نه ده چې تداوی وای چې زه خو مخ دی خواته ګرځم بالا بس ما کار سم دی بل زه د رخت نه ځم زه جنت ته ځم نو نیکی کومه ده ولكن دون خبره ده البر پر پر نیکی چې ده هغه نو بر من امنه طالبان اوس ما خبره ته توجه سوی است در دامن د مخ یو بل بر ځان ورسره وای دلته نو بر سوال و ارجیج عقلی سوال دغه دی چې خبره په بیل کې روانه ده علاوه ولیکن دون خبر د البر نه کی من اغه څوک دی من خو ذات ته وای بیر خو مصدری معنا ده نو د نه کی دا سړی دی نه کی خو سړی نه دی نو د دې دوه رقم جواب دی علمی جواب دا په تیس کې اړه لري چې یا در بیر د مخ زاک شیر ده ولیکن ذل بر من امنه دون خبر د چخاوند د نیکی من اغه څوک دی امه حمل سره سی کیر چخاوند د نیکی تر بیر وجه خواته د ذاتوري کشرد یا دا څو کتر بیر واخواته چې دی چورکی سی تر من وجه خواته بل بیر کشرد امه حمل سی کیر ولیکن دون خبر د البیر نیکی چې د بیر نیکی من د اغه چا د نیکی نو دغه سړی نیکی ده نو دس نه د چته وایز ولاره مشق ته مخ ګرځول دی بالا دګر د دنیا پر ځان ختم کړي چې جنت یې کې خلاص اسو دغه نه د نیکی چې د نیکی ده دغه سړی ده کدا ایس په خلاص ته خبرې پیدل یست یا د سی وای چې خاوند د نیکی من اغه څوک دی ام خبره سی یس یا د سی وای چې شنه کی نیکی د دغه چا د ام حمل سره سی کیر کدل ته بیر روانه چي یا ال ته درابر بیر د مخه چي زا روانه چي دغه زای چي عقلا ال ته سی کیر نه نو مفسرین دلته بارت څوک ال ته زاج دی یا څوک دلته بیر دی دواره بیا مزه چي دواره کښې بیر ته خبره خراب پیر یو کښر دی اغه تقدیر یا اغه تقدیر نو موږ به دا دو ام تقدیر کښې دو چې در بیر د مخه ببل برکش در من د مخه ببل برکش یردو ولیکن دون خبر د البیر پرانی کی د چانی کی د بیر رانی کی من د اغه چا ده امنه چاغه ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل چې پر الله ایمان راوړي څنګه ایمان چې الله موجود دی دا کفار څخه به بار ته راوځي چې هغه الله ګر سره موجود نه بولي لکه دا د هریان چې ورته وای کمونستان چې ورته وای چې وای دا جان خپل پیدا دی خدای ګر سره نسته د هغه کفارو سره هم ځان راجلا کوي په کومه عقیده وه خدا موجود دی بل به دا وایي چې خدای واحد دی د مشرکانو به ځان راجلا کوي هغه خدای مني خو شریکان ورسره وایي ته به وایه چې خدای واحد دی هم په ذات کې هم په صفاتو کې والیوم الاخر او چې ایمان یې راوړي پر ورځ باندې د آخرت والیوم الاخر کې بعث بعد الموت هم داخل شو ګرده ته به نه وایه چې امنت بلایک خو بعث بعد الموت هغه نو کمه دی په والیوم الاخر کې ګرده شیان ورداشت تر مرګ وروسته ژوند خو په یوم الاخر کې راځي دا پولیسرات خو په یوم الاخر کې راځي دا جنت او دوزخ خو په یوم الاخر کې راځي یوم الاخر د سیو جامع عنوان دی چې هغه د آخرت سره چې اړه لري هغه ګرده شیان پکې کرارونه پر دغه به ایمان دریم والملائکتی او د الله پر ملایکو به ایمان څنګه ایمان پر ملایکو لري نری نه بولې کښې جنہ بره به دغه سې جواب ورکې چې دغه د بل پرونا چې دا وس نر د کښې ځل بابا نور خو هغه بولې چې اخوا ته شز لري شز هغه بولې چې نر لري دا رونا وس نر لري خو نه نو د ذکورت د انوثت څخه دی دا صفت دی که نه ورکول کېږي لکه الله ته چې نه ورکول کېږي نو ملایک د الله نوراني مخلوق دی اجسام لطیفه دی چې عداد څونه قدر دی هیڅ چاته نه دی معلوم چپ له الله څخه نه نبی په خبر دی نه ولي په خبر دی چې د الله څونه ملایک دي وما یعلم جنود ربک الا هو د الله لشکر یوازې دته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم دی په پوهیږي نو نرو ښځې به نه ورته وایه د ملایکو ته نوراني مخلوق به بولي او د الله د امر څخه د سترګو رب قدر به امرې نه کوي دغسې به منې ملایک والکتاب او چې ایمان یې پر کتاب راوړي د کتاب به څه جنس کتاب مرادي چې آسماني کتابونه چې د آسمانه نازل شوي دي ګرده به منې دلته مې یو وخت یو ټوکه وته کوله طالب ته مال پر ګرد کتابو ایمان لري ول وو نو دې خو نه شي ویلی چې نه لرم بر ما په چې کتاب ایمان لري وای وو وایي مې دا کتابونه چې زه یادم دی راته وای وو بس هلته جماغ واوښتی او افلا بر مال د خدای بنده هغه خو آسماني کتابونه یادي نو پنځه کتاب په آسماني کتاب نه دی نو دا کتاب چې پر ټولو کتابو موږ ایمان لرو چې د آسمانه څه نازل سوي پر هغو کتابو باندې زموږ ایمان فرض واجب دی دا نور کتابونه چې دا خو مؤمن به نه دي ها هغه خبرې په دې کې مؤمن به دي چې هغه د قران څخه اخص سوي د حدیث اخص سوي بیا به نو پر هغو ایمان راوړي پر ګرد کتاب کې نه د بل چا نه سره راوړلای مثلا ما یو کتاب بودی که اون پر دا کتاب دی ایمان دی تا ببارت ویش مولی صاحب اغا دا خدای خبری که چی بکشی اکنی پر روغوم ایمان دی از تا دا طرف چی دی اغا خدای خبر رشتی دی که در واقع شتا چی شوارم گوره پر روغو ایمان ندی لازمی چی اغا تا دا اللہ و دا رسول دا نخل کری دی پکشی لکلی دی پر روغو زی ایمان لرم کز نیمون کیف سم کار پر کیجم دا چی بیا تن ورشیان پکشی که وای پا اغا نوز سه خبرم چی اغا با سر اکم شیان تا ویلی نو که دایس پا خبر پویلی چی وال کتاب پر طول کتابو بوم ایمان کم کتابون دا کتاب خانی چی برده که دی گرده یا چی اغا دا اسمان نازل سیو دی اغا والنبيين او پر ټولو نبیانو باندې نو د ایمان دلته پنځه ارکان ذکر شول ایمان پر خدای دا یو ایمان پر ورځ د آخرت دا دوا پر ملایکه و دا درې پر کتابو دا څلور پر نبیانو په نبیانو کې رسولان رااله دا پنځه دغه پنځه مؤمن به شانو به د ایمان لري دا د بیر یو دروازه سو عقیده سو واتى المال على حبه او واتى دور کړي المال مال دا خدای نه کی ولا خلق در یاد شي بل نو نه کی دا هغه چا دا اته چ دور کړی المال مال څنګه ور کړی علا حبه پر محبت باندې هی د جمال دغه د هی زمیر طالبانو دو احتمال لري چې یا مال تراجه کوي یا الله تراجه کوي علا حبه پر محبت هی د الله مال ورکه ولی ورکه برای زدا الله سره محبت تر مال په خوشاله کیږي دا مال په دغه ځ بعضه مودال لري دا جن په لار کې بعضه پر محبت د الله دا یو ترجمه سو بل دا چې دی مال ورکی علا حبه پر محبت باندې د جمال مال ورکی نه دی خوش بابا وای وای خو یوار پم په زړه تر کې ګټل دې په قران لاسونه مترنا کې سوال اډونه مې په خدای چې درې ورځې درد کا نو وای ورکه برای خوش مې دی خور کو مې علا دغه چې مال ورکه چې مې خوش پندر کې عمر ته محتاج پر هغه سره بیرې ورته ورکه نو دغه سړي دا بیر دی نه کې خو دغه ته ویل کېږي چې دغه کار وکي واتا او ورکړي المال مال علا حبه پر محبت د الله یا علا حبه سره د محبت د جمال و چاته ورکړي ذویل قربا و خویندانو ته د قرابت ورور مسکین دی یا خور مسکین ده یا بل قریب در بدر چې د سره قرابت لري د خپل مال واغه ته ورلر ورکی ګوره قرابت یې دی دی ګټ کی دا سره دی ګټ یې څنګه دی یو خدای دی مثلا د مال زکات یې ووتی بل خس له رحمس خو خدای غه قریب جوړ نږدې کیږي برای هغه دی ما نه یری ارکان ولې چې لاس راته نیسی وال یتام او یتیمانو ته یتیم هغه چاته ویل کیږي چې دی بلوخ ته نه رسیدلی پلار یې مړ بارونو دغه ته یتیم ویل کیږي نو دی برا فکر کوي چې دا یتیم خو که بابا درلودلی هغه یې غم خوړی چې په اړه لار وایي او څه ولچ ورته راوړي دا خو وس دا رقم بې سر او بې شکر معنا بې سرنوشت انسان دی د چا سره یو مرسته وکړي یا د کالو ورکولو په وخت په اختر کې کالي ورکړي یا یو نفقه د یو میاشت برابر کې خاص خو اختر نه دی د کال په جریان کې والمساكين ومسكنان مسكين دي بمال دي اغث دا مالو كي وابن السبيل ومسافر مسافر دي لاروي دي پخپل وطن كي جايدادون وباغون لري وسخر چخلاص سوي دور لروار كسواب والسائلين وسوال كومكت سائل ودر دي لاسي وني شاجي يمشي خوراك ابس دي لروار كي وفي الرقاب او پگردنو كي رقاب گردن غاړ ته ویل کیږي لکه دا انسانان چې دي دا په غاړو یاږي دی بول څو سره لري د مریان عبارت بل 15 سره 15 مریان لکه دا اسلحه په ملان یاږي پلانې لس مل اسلحه لري دا د ټوپک مل یا د ټانک مل یا د ټوک مل دا په ملان حساب کیږي او دا مریان چې دي په شریعت کې په رقاب او رقاب په گردنو کې معنی مریان رانیسه ازادي خپل باندې مصرفي یا مریان دي د خپل بادار سره عقد کتابت کړی دي دا براس کتابت مسئله برای دی دا بدلی کتابت رو لرور که چی وقت بادر تا ورک ورک بدی لک نو دا کار دا دو ام دروازه سو دا بیر چی مال مصر پا ولی پا دو غلارو که پسی در ام دروازه و اقام الصلاة او اقامت دل منزه کردی دا غصر نو بیر والا دی منز بر پای که چی تنگ علا پر پرس کردی طول شرائط و عداب ترسر که سر رم دروازه و آتا زکات او زکات پر جز اکاتی کردی چا پر پرس دی کال چی پر تیرسی چی دی دا نساب خواهنجی دا زکات تو که دای سر رم پنزم دروازه والموفون بعهدهم والموفون او هغه کسان د بیر والا دی چې دی وفاکونکی به عهد په خپل قول او وعده اذا هغه وخت عهد او چې دی عهد وکي چې په امان وکي دی بیا وفاکي بیا خپل قول نه کیږي یو هغه شرعي عذر ورته پیدا شي هغه نه نو دا والموفون پر او غمن باندې راتب سوچ ولیکن البر من ولكن دون خبر د البرنيكي برنيكي من د اغه چاده ادمان خو چواله ته مرفوع او خغه بري حزب سو د دالته خبر د لكن د فارو دغه والمفون پر اغه زو رعتبتي والمفون او هغه کسانو دانی کده چ دی او پاکونکی به عهد په خپل وعده سر اذا او تعهد او چ دی عهد وک دا پر عهد و پاکول پر کول ختل دا د ابواب البر څخه پنځمه دروازه ده دا دغه ډیر بابونه بار تر لاندې دي در ده واجه در وپا بالا نو د ورور سره وعده کړه د خدای سره کړه د پوره وړي سره کړه د هر چا سره ګرځه واجه تر دغه لاندې دای دروازه سوچور نه وکي والصابرین او بل چې دی الله پاک په دای کې صابرین ذکر کړه چې په ژه مدروازه ده والصابرین منسوبه ولې دی دلته یو امدحور سره کښه شو یا یو اخصور سره کښه شو او اخص الصابرین الله خاص به صابرین صابرین بیا جلا خلق دی دا بیا جلا نیکی خود دغه خلق ده دا یواز نیکی د چې ته مشرق ته ولاړ یا مغرب ته ولاړ یا قبله ته ولاړ نیکی نه ته صابرین در پیاد که چیرې چې صبر کوي د صبر ځایونه در شي والصابرین او زه خاص ذکر کوم صابرین چې دا صبر کوي فی البأساء په تنگلاسی کې بأس و تنگلاسی ته ویل کیږي په لاس کې شی نه ابر نو شکایت نه کوي چې وجه ته واچ ولاکه ما شام څخه کړی ده ولاکه موږ دا ګرد عیال څخه کړی ده دلته ناری الته ناری دغه صبر کوي بر پر خوله ته کول پر واچ ایس رغم نه په دغه سر مسله شی په نارو په غرو دا صبر دا یو ځای و غدر را بدنی تکلیف ته ویل کیږي چې په لوته به اخته دي په چیبه باندې اخته دي په کینسر باندې اخته دي په دغه وخت کې بس د صبر الله ته وکي چې لا پاکستانه جوړی در باندې یې شي دې شفای مست اثر د کړه کې راک کنه د ایمان سره مرګ لره راک دا صبر دي شکایت ادي نکي وغدر را په حال کې د مرز وحین البأس او په وخت کې د جنگ د جنگ په وخت کې صبر کول د الله پاکیت کې دغه سړی نو بیر کوي نو د انسان چې دی ګوره یا د مال غمر سره دی هغه په بأسا کې راوړي چې په فقر کې دی چې شکی مال نه لري صبر کوي یا د خپل د بدن غمر سره دی هغه په غدر را کې راوړي چې بدن یې سالم نه دی دی صبر کوي یا د ککری غمر سره دی هغه د جهاد ځای ذکر کوي بأس جنگ ته وایي حين الباس په وخت کې د جنگ پر ککری صبر کړی چې نو کزي ولاړ چې خو هم راغلی نه دغه د پار بل صبر الله ته وکي ګوره تبعن خو زور غواړي د بشریت په تقاضا خو زور غواړي خو اختیاران چې دی وژغه برای د الله څخه مخوانه ده بعد روان سوین په دغه نیت باندې ومه اوس د صبر کوم بلا که علاج وندې وستم کوم لاړم دا درېم زید د صبر نو د صبر د خوشبژه م دروازه مګر صبر کې درې شاخه ورکړه الله چې په دغه دروس رو شاخو کې دی صبر وکي نو نیکی خو دغه ده نو څو خلګي یاد کړ شپږ نه پاره چې دا شپږ کار دغه شپږ کار هم یاد کړل چې دغه شپږ کار په چا کې موجود دي دا خلګ نو څنګه دي اولایک دغه کسان نو چې دغه صفاتونه دا شپږ په ځان کې راولي دا الذين هغه کسان دي صدقو چې دی رښتیا ویلي دي نو دا خبر رښتیا ده چې ځنې کوي والا هم دی کده نه کوي دعوه وکړي نو ته پښتو پر چم د مور شي دي نو خدا غش پش کار پکشی که موجود دی شای یهودی چی تا پا دیر پخر که چی بس زنو مغرب تا مخ گرزوام پا داغ بانی دانی که دا علاوی دا پرانی که نده پرانی که دی وست وارده که جنو وارده دوغان کارون بکیه برا تا پرانی که سره دا بل نصرانی پخر که چی زخو مشرق تا مخ گرزوام علاوی دا پرانی که نده دا نیکی یو جز دی اغم پا اغا وقت چی منسوخ سوی نوی وست خو منسوخ سوی دا وست خو گرسه پا نیکی که حساب لولا کده یا از موږ د وخت مسلمان دی خاص یې نور منځو ته ملاته را لید بل یو کار لا دی نکی بار بیا د پر بزرګي دا عوام کینو الله پاک وردی چې هغه خونی کې د سید چې تل منځونه کوي موږ نه رد او چې تل منځ بد کار دی ستاسو به بد کار دی ستاسو کار بد کار دی ش کار دی مګر دې شنو ما وای چې بس به دغه نه بل لا ولا کنه پیدا کی وجه بل لار نه سخه الله دغه نه کی نه کی دغه دی لاري دغه دی دغه په ځان کې ګرځ راواله بار بیا د پر جن دا واه کې چې پر جن دغه دی دا ته څه کار کوي وایسته سپته جوړدل چې پر جن نو دغه دی دغه دروازه ده دروازه ده شپش سره په ځان کې راولې کده هیڅ خبر ته تاسو متوجه است الله څنګه وای ولای که دغه کسان چې دغه شپش سره دروازه پکې موجود دي دا الذين هغه کسان چې صدقو چې دي رښتیا وي په خپل خبر کې چې دین والا زبیر و نیکی والا و اولئک هم المتقون و اولئک دغه کسان چې دغه صفات پکې کې دغه هم دی المتقون اصلي پرهیزګاران دغه دي ته ځان د پرهیزګاری نوم خو لري په ځان ټاپو زه پرهیزګار یم دی زه پرهیزګار یم بس هم سره جنجال په پرهیز باندې الله ما در وشه ور دغه شیان که په چای کې بس هغه متقون دی الله گواهی ور لره ورکړه شای دی ور لره ورکړه کدا هیڅ په خبره وستې شپې دی لیاس نو دا صادقان او دا هم متقان وس موږ د جن چې دی هغه عمده درې خانې دی یوه یې عقیده ده په دغه ایمان مسله چې خلاص و دی هغه عقیده بیان بل اعمال دي دا دلمانځ کول او د زکات ورکول دا یغ د اعمالو خانه در وشو چې دا د اعمالو خانه ده بل اخلاق دي اخلاق به پر وعده باندې ختل او صبر کول دا د باید اخلاق دي نو عقایدی ام په ابواب البکر راول اظن ته بلا در ذکر کړه اعمال ام په ابواب البکر در تراول چې معنا زکات المنز ده د اعمالو د قسمه څخه اعمال به هم کوي اخلاق هم در تراول چې پر وعده مخه جده ځنه سوړن دوړن چې سبا والله چې درس بر بیانې سبا ولچ پی سی در کم بار بیان کلون کدون جز غلی الله ودا وعد چ پی ال دا سړی چ دی دا د بیرو د نکی خاون دی او دا صبر چ په دغه درو وختو کې کینو یو لکه پته بس سپیکر لغوی هغه دا دلته بیر ذکر سوی طالبانو بیر نکی ته ویل کیږي د بیا زیر او د بیا ته چ زوار ورکه بر هغه به و چې مزک ته ویل کیږي بحر بر چ ورته وای و چې ولنده یو بیا چې دوی بور چې بیا ته پیش ورلار ورکه غنو متویل کیش کدا اسم مضمون پوس بس یو بیا چې علی فلان بر سره ای زوار لري البر البر چې هغه د الله عز وجل نوم دی البر الرؤوف الرحیم نو دا بر څلو رقم سو بیا علی فلان چې علی فلان نه ور سره بیر نیکی ته ویل کیش سی دی دلته علی فلان پر راړي من خپل د خپل جز نه دی ور سره چې نوم سي دی یو چا نو بیر نیکی بر وچم زکه بور معنی غنم البر اخذ الله تعالی نم دی نو جته بم فهم سوی و سره به تم خلاص هغه اجمالی ابواب البر بیان سو ورسته بونه د خیر سره چې بیا به یجر بعد نو په تفسیر ورګټ بر احکام ډیر په فکر راځي چې عوام و دغه ته بر ډیر ضرورت لري چې د احکام دی باید زکه چې پدین کې دغه احکام دی بر به انکار نه ځینې کې یو حکم واوري یو ځای طالبانو جاری کړی دی برش کنزل کې دا بیا چا ویل او دا به اوس ورته چې د خدای بنده قران شریف په لافظ نه دی زده او پر حکم سوال کې دا بیا چا ویل ورته چې دا خدای وایي نو بل به دا خدای په خبرو خبر چې دا خدای ویلی دوغه څه به انکار نه کوي بل به ځان نه کافر کوي و صریحي ورته ناس جنگ چور سره کوي خو به دي ځان مسلمان بولي او ته پر قران پر حکم باندې سوالونه کوي دا بیا چا ویل او دا بیا چا ویل چې توای چې خدای ویل بل نه عذ بل درته وایي چې درو وخت ده خبره کافر شو کافر خو لکه نه لري نشکر لري خدای غږی چې خدای خبر راځي نو عوام باید هغه شان باندې خبر چې ما په قران کې دغه خبر راغلی الله عز وجل جد عمل توفيق راك الله جزمر بنا هنا ورشي وحفور دعوانا الحمد لله رب العالمين.